الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ تَپُوسُكَ دَكَلِ وَالَوْ الَّتِي هَغَنَا كُنَّا فِيهَا چومنگا پاغیکِ والعیر اللتی او د قافلې اغنا اقبلنا فیها چې مونږ راغلیو پاغې کې و انا لصادقون او یقینا مونږ خامخا رښتینیو قال اول یعقوب علیہ السلام بل سولت بلکی خیستا کڑے دے لکم تاسوتا انفسکم نفسو نستاسو امران داکار فصبر جمیل نکار زما صبر خیستا دے عصا اللہ امید دے چه اللہ تعالی ایاتی انی بهم دا چه رات البو کی ماتا فا آغی سرا جمیعا غنڈ انہو یکینن اللہ تعالی هو العلیم الحکیم اغفویا او حکمت والا دے وَتَوَلَّا عَنَهُمْ او مَخِوَارُ دَاغَيْنَا وَقَالَ عَبِيبِ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ هَيْ غَمَدِ يُوسُفَ وَبِيَضَّتَ عَيْنَاهُ او تَكِسْ بِنِشَوِيبِ سَرِدَاغَ مِنَ الْحُزْنِ دَغَمْنَا فهو کظیم نو آغا ڈکو د غمنا قالو ویل اغیت اللہ قسم پا اللہ تعالی تفتعو ہمیشہ بئی تذکرو یوسفا چی ادوی با یوسفا حتی تردی پوری تکون حرزن چشی مجسما د غم او تکونا من الحالکین یا چشی دا حلاکی دن کو یا نمڑی دن کو نا قال اویل یعقوب علیہ السلام انما خبر دادا اشکو بسیز اخکارک وما درد خپل و حزنی او غم خپل الاللہ اللہ تا وعالم او ډیر خپو یم من الله شطرف دا اللہ نا ما پا آغس لا تعلمون شتاسو پنی ای پویا یا بنی یذهبو اے بچو لار شیف تحسسو من یوسفا بس تلاشو کئی یوسفا و اخی او درور داغا ولا تيأسوا من روح الله او ما نومید کی گئی د الله تعالی د رحمتنا انه یقینا شان د دی لا یأسوا جنا نومید کیگی من روح الله د رحمت الله تعالی نا الا القوم الكافرون مگر آکوم چمون کروی دا اللہ دا مہربانینا فلما دخلو علیه فسر کلا چی دی دل نشو دیوسف علیہ السلام سخا قالو اوی دی یا ایوہ العزیزو اے عزیزا مسنا ورسید موندا وآلنا الضر او آل زمونتا خاندان زمونتا غم پریشانی وجئنا او راغل مونگا ببضاعت مزجات فپنگا کوٹا سرا فاوفی لنا الکیلا بس پورا را کا مونگتا پیمانا و تصدق علینا او احسانو کا پمونگا خیرات اگٹا پمونگ باندی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یجزی المتصدقین بدلور کئی خیرات کا ان کو تا احسان کا ان کو تا قال اوی یوسف علیہ السلام هل علمتم آیا پتا شتے تاسوتا ما داغس فعلتم بی یوسف چکلیو تاسو دی یوسف سرا و اخیه او درور داغسرا اذا انتم جاہلون کلچوی تاسو ناپویا قالوا ولي انك ايا يقينا انت لا انت يوسف خامخات يوسف قال ويل انا يوسف زي يوسف ما وهذا اخي او دار ورزمادي قد من الله علينا یقینا احسان کو اللہ تعالی پر مونگ باندھے ان له یقینا شان دادے مئی اتقی آسو کی یار قید اللہ نا ویصبر او صبر کئی فإن اللہ نو یقینا اللہ تعالی لا یضیع نبربادی اجر المحسنین اجر د احسان کا ان کو اجر د نیکی کا ان کو قالو اے لغیت اللہ قسم پا اللہ لقد آسرک اللہ یقیننا غروال درکتاتا اللہ تعالی علینا پمونگ باندی و ان کننا لخاطئین او یقینا لومنگا خامخا غلطی کا ان کی قال اویل یوسف علیہ السلام لا تسریبا علیکم اليوم نشته دې ملامتیا پتا سو باندې نن راوي یغفر الله لكم بخنا دیوکی اللہ تعالی تاسو تا وهو ارحم الراحمین او آغا دیر بہتر رحم کون کے دے در رحم کون کو نا اذہبو بکمیسی آدا او سی زمادہ کمیسا فالکوہو علا یذهبوا بقمیصی هذا او سی زمادا قمیص فالکو بس واچوئی دے اعلی وجه ابی ومخد پلار زما یاتی بصیرا نشیبا جگ جوڑا لدن کے وعتونی او راشی ماتا بے اہلکم اجمعین سرد خاندان خپل ټول مخکنو آیتونو کې د حضرت یوسف علیہ السلام او د هغه ورونو هغه حالت ذکر شو چې پاره کې هغه د یو کشالی سره مخ شو چه دا آغای درور ابن امین پلوخو کی سامان کی دا بادشاہ دا غلی پیمانا رووتا چه دا آغای دا وجنا دا یعقوب علیہ السلام دا شریعت مطابق دا آغا یو کال دا مصر دا بادشاہ دا مصر دا حکومتا پتاویل کے دا تیرے دو حکم شو یہودا مشرور خپل رونو تاوی لار شئی او حضرت یعقوب علیہ السلام یادو خپل پلار چی آغا تاوائی چی بابا زوی دی غلا اکڑا منگ صرف آغا دا تاوائیو چی سمنگا لی دلی دی او نور دن معامله چه دا نو دا آغی مونگتا پده نیشته اللہ پی پواده که خامخا پا مونگ بانی دیو خپل زور حرکت دا وجه نا بدگمانه ای چه مونگ یو بل روڑ چه دنو آغا پریخه ده او تال راغلیو او آغا غم تر ننستا پا زلبانی پروته او اوسم زمون په خبره باندې اعتبار نکه نو خیر دی چې د کم ځای نه مونږ رالو د کم خار او د کلی علاقه نه مونږ رالو نو خیر دی سو کولیگا او د خبره تصدیق برته او کی تحقیقات به وشي یا کما قافله چې مونږ هغه کې راغلی یو د هغه د خلکو نه تاسو وکا امونگ دیدائی کشیو اس مونگ دتواو انا لصادقون یکنن مونگ خامخا رشتینیو یعقوب علیہ الصلات والسلام چکل دا واوری دل اغوی سڑو بیامو سے چلو کا دتا سو یئی دا سی دا بیا تا تو شده نسخبل دا نفسانی خواہش پورا کول دا پارا د خپل طبیعت او مزاج مطابق او بیا مسکارو کنو قال او یعقوب علیہ السلام بل سوالت لکم بلکه خصکتا ستا انفسکم نفسنو ساسو امرا یوکار پیغمبر دے کریم ابن کریم ابن کریم پیغمبر دے د پیغمبر زوی دے د پیغمبر نو سید زوی پیغمبر دے پتہ وتا نشته چې دا زمن می اوس کوم واقعیه بیانې چې دا دې رښتیا و یو که دروغ وای پیغمبر د خپل زمن او د خپل بچو ننه خبره چې اغه کما مدعا ښکارا کوي آیا چې دا دې رښتیا وایي که دروغ وایي او آیا رښتیا دا الته چې سوشو او دا غي حالات دې بیانې دا دغه سيدي د خپل زید حال نه لري خبر پداوت نشته دې بل څوک دې چې هغه چا دا حال خبر شي بل څوک دې چې هغه ته پته ولګي او خبر شي بغیر د اسبابو. دا یو لوی مثال او لوی نمونه ده په دې خبره باندې چې په غیب باندې یو الله تعالی پوهیږي بل څوک په غیب نه پوهیږي. پیغمبر په غیب نه پوهیږي نو پیر په کیر کم ځای نه پوهیږي. پیغمبر په غیب نه پوهیږي نو نجومی به کم ځای نه خبر شو سپتا و تولگی دلا پا غیب و بانی پویا یو اللہ تبارک و تعالی دے بر ایس سوک پا غیب و نو پویگی دا اللہ تعالی دا غیب نمونی ذکر کئی. دیر غلا او ڈاکوان اغی دیتا ناس تی چی دا خلق و ایمان اولوٹی او جیب تا وللاس کی او دا غیب دا پارا باقاعدہ دا غیب ایجنٹان کار کئی او دا کار چیرے نو دا میڈیا پا ذریعہ بانے ڈر زیاد کی گی اخباری اشتہارات رازی جو چاہو سو پوچھو چی صد اڑکے سو غواڑے نو داغی تا پوست کو جواب برتا ملاوی گی دا آغی نو بچی دنو تا دا جواب ملاوی گی ہاتھ دکا کر دل کی حالت پوچھیں لاس اوخا یا پیر سیب دا او درده دا حال تا پوست کوا و اللہ دی پویا کا دزڑ پا حال یو اللہ پوا دے. پیغمبر دا چا دزڑ پا حال ند خبر نو بل سوک دے چا خبر شو. فقہائے اسلام دا ذکر کئی چی او سڑے دا عقیدہ نلری چی ایر دا سڑے چی دتا لاس اوخے نو دے بندتا حال ویلشی دا بلکل چی دنو دا عقیدہ نداو دا نمانی خو ایر ادرے گا دے سڑی تا دا لاس خیم چی دے بسوائی منمے نا او چی دے بسوائی دے انسان دا سلویخ تو رضو عبادت دور شو صرف پا دے لاس خودلو بانے دغا عبادت دوڑا شو. عبادت منگی وازی مستو سمرہ عبادت جیدے سلویخ را دے کڑے دے کہ آگے حج عمرہ کڑی یا پا کلال دوڑا شو کہ آگے قربانی کڑی نور صدقے کڑی تحجدی کڑی وی تسبیحات کڑی وی نور سا خیر خیر کڑی کڑی وی اٹول دوڑا شو او دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائی چی دا دے سڑی خبر تے رشتیا ہوئے چی دا دے ما تا ٹک وائی چستا کسمت کے دا دی چی دا دے تصدیق ہو کچی دا دے ٹک وائی نو یقیناً چی دا انسان پا آغا دین و شریعت کافر دے چی کم پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نادل شوئے دے دا کوان دی او کنری دا خلق ایمانی اولوٹو او جیبی اولوٹو دا دی ایمان او دی جیب دی دوارو ڈاکوان دی اللہ ری تینا دا امت خلاص کی دا ردی کار دی او دا سکی قرآن تا کینا قرآن کریم چی دی واو ری سو چوکا چو پیغمبر دی پلار پیغمبر دی نکے پیغمبر دی زی پیغمبر دی اغت پتا نشتے دی دخپلو بچو بل سوک دے چاگا دا بل لحال نخبر شی دا لوی نمونہ دا کن سڑیا اغور تا وائی بل سوولت لکم ملکسکم امرا سنگا کم وقت کے اغه مولوی واسأل القرية التي تفوسك دا آغا کلینا کننا فيها چمونگ آغی کیو دا ما دینا مخی آغا آغا کیووی والعیر التي اقبلنا فيها او دا آغی کافلین دا فوسك چمونگ آغی کی راغلیو و انا لصادقون لیکن انا مونگ رشتنیو دا ماوی سیف اللہ سیف خیال دینو قالوی آغا بل سولت لکم ملکسکم امرا بلکه خستا کڑ دی تاسو تا نفسنو ساسو یو کار تیر دل یم دا ویلو کنا اسیموه تیر دل چی وصف علی اسلام رو کڑ اونو می دا ویلو وطا کنا سولت انفسکم لکم انفسکم امرا ولی آغا دای چی ویلو نو آغا چه کما وینای کرده و نو آغای دا آغای دا دروغ و دا وینا پا جواب که کرده و پتا و دنو چه دیر اشتیاوی که دروغ وی اوس چه وی نو بیاد آسی وی اوس آغای اشتیاوی آغای دروغ ویلو و آغای یو پا زنبانی اعتبار ختم کرده اعتماد ختم کرده بلا خبر دادا چ هغه ته پته نشته د ټیک وای او کنه وای پته وته نشته نو فصبر الجمیل نو کار دما صبر خسته دی بس زو بس صبر کوم ما نه پار صبر خلی نور بس سوګم او بیا وای اس الله امید دی چې الله تعالی ایاتینی بیم جمیعا دا چه راتل باو که ماتا پاغی سراغون طول ولی وی دا دا ولی وی یوسف علی اسلام خوب یاد دی یوسف علی اسلام کم خوب لی دلو بی دا آغی لا تعبیر ندی راخکار شوی دا آغی خوب بنیاد بانی یعقوب علی اسلام پا مازغو که دا یو امید پروتی چی یوسف ارچا دا چی دی خوجوان دی دی زګه چې آغا کوم خوب غلی دلو چې بابا زه خوب کې وینم ها چې یو لستوري او نور سپوږمې چې نو ماتا سجده کوي هغه خوب تعبیر لانه دراوته دا هغه تعبیر په امید باندې دا خبره کوي انه والعلیم العلیم یقینا الله چې دې اغا دیر خپویا دی دیر خپویا دی اغا تا پتا دا اغا خبر دی زنیم پویا پا دی معاملہ بانی دا سروان دی اللہ تعالی پویا دی اللہ تعالی چی یوسف دا کم خوب خود نو اللہ تا پتا دا الحکیم پو زچ دا کم امتحان نا تیرے گما دادا اللہ تعالی حکمتو ندی زکا غد حکمت والا بادشاہ دے حکمت والا دے داغا ار یوکار کے حکمتیو سبرانا لار اسران ابن امین لار برور و سرم پاتشو فدیبان اللہ پوا دے دا چنے اغا دے حکمتو نو خواون دے دے کہ داغا سے حکمت دے زپے نپوئے گم چه داوی نو تولا غنوم مخی اگر دو دا غینا پا دادا واغو خدا سی مخی دیوال پا لکا دا غینا وقالا ویوی یا اصفا علا یوسف هر نوی غم زور غم رایا دی کنا هر غم زور غم رایا دی دا یکینی خبر دا چه دا سی کی گی او چا سره دې چې ډېر زیات امینوي او د هغه حیثیت څوک وپال شي نه به تر یاد دیږي خامخا به یاد دی فخغونه خبره نه راخوځي حکم کړه نه کلا زما مور چې ونه داسې ونه چلو لگا خدای حاضر دې ما به وي چې دا وپات شي نه دوه پاره مړم بالکل دې باندې الله پوېږي چې تعالی به همت صبر استقامت در کی ما شموالینا زما معامل ادا سوا چی لگا و بیمارا شو بس زما و بیا خوراک نتیرے دو او زا آغے اغا بیمارو نفسیاتی بیمار کڑی ام لگا نو چی رچا مور و پاد شی نو بس ما دلوی مسئلہ جوڑا شی دا یو قدرتی شیر پا دے اللہ پوئی گی او پلار یو لویا حستی دا دا خاک کلک زمیدار زوی ما دا آغا پلار چی دود و کل بے ساتلے خو اللہ کتنن پوری رالا چی دے دا گیڑای دے ترالو دا واندنی چل رازی نور راتا نوی خوالے دا نن چیزا قرآن تا ناسم دا آغی شخصیت دا آغی انسان محنت دے دا آغا قربانی دا ورنہ چرا تاوی رادا چی دے اخپل زمکا کڑم یا زمیدارا کو ما سرا ما بنن قرآن دا کم دا نویلو اللہ دے والا زمار دے در سنو دا اجر او ثواب ورکی سره د ټولو چې رچا مور اپلار و پات شوی دی الله دې ټولو ته ډېر لوی مرتبه او درجه ورکی کم چې ژوند دی الله دې ژوند لري الله دې خپل اولاد د سر سوره لري مور اپلار چې چان الله شي غیته پته ای چا بیماران دی الله دې وته صحت کامل ورکی وتولا عنهم او مخ وګرځوا دا غینا وقال ویوی یا اسفا علی یوسف آئے غم دی یوسف و ابیضت عیناه او تک اس پہ نشوی وی دوار استرگ داغ دسترگو نے تور ختم شویو اولی دلو زائی پسترگو کے چرے نو آغا دی تورو کے دے نظر بالکل ختم شو سترگ اس پہ نشوی وی من الحزن دو وجه دو غمنا و هو کزیم او آغا ڈکو دو غمنا دو غمنا ڈکو چکل دی دی ابن امین دو جدائی خبر رالو نو آغا تی یوسف مخیتا کو او چی دا خبر آغا اکڑا نو قالو وی دی تلائی قسم پا اللہ بابا وی په خدای می دی خدای باندې زمون کا سمی تب تاو همیشه بای تذکرو یوسف چی یادوی با یوسف دا وی مونږ ته ځان له سکار کتلې سړیا چې دنه مو یوسف دې تا کړه وی وا چې څه خبر راځي یوسف یادې همیشه به قسم دې چې همیشه به یوسف یادې خلینې غردې نه بالکل او پا دے بانی خوبا دا زان تبا کے حتا تکونا حرزن تر دے چے شیط دا سر نا تر خپو پوری بس دا غم یو نمونا چے انسان در دا گوری وی بس تول غم غم و پریشانی تول اندامونا وی دا غم یو مجسمو گردی دا حرزن مجسمہ دا غم بالکل چی سڑے تا گوری نو بندتا خپل غم مقیتا کی گی حتی تکونا حرزن تردی چی شیط مجسمہ دا غم او تکونا من الہالکین یا چی شیط مریدن کنا بابا مر بشی حالکین مریدن کنا اوی اوی پیغمبر پی مرو وی راشا ہوئی تا زامنی دی او تکونا من الحالکین یا چی شیطا دمڑی دن کو ہے دے غم او بابا مرشے داتی جی اسب یادے او دخلین انو غردے اگو دے بچو پا تاسو سو زورشتے تاسو بانی سو بوشتے زم غم دے زما پڑتی ریگی زخپل خدای دا خپل رب دا خپل درد او غم خکارا کوم پتا سے سبوج دے. قال او اے یعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی خبر دادا زخکارا کوم بسی درد خپلو وحزنی الاللہ او غم خپل الله تعالی تا خپل غم او درد الله تخکارکم قازو باندې خو می سبوج نه دی چولې وا عالم او ډیر خپو یم او ډیر خپت د ماتا من الله د الله د طرفا ما دا لا تعلمون چې تاسو په نه پویا تاسو ته پته نشته ما تا دی یوسف خوب مخی تا دی چه پا آغی که ما تا دا اللہ را طرفا دا یو پیغام ملاو دی دا خوب پا تعبیر که چه آغا سبا کی گی چه سا یوسف علیہ السلام خوب کی لیدلی دا اللہ و تا خود لیدی نظمہ پا ذین که سپرات دی زا اللہ تعالی پا سپویا کرم زد آغی لمحاتو پا انتظار ما تازو خفل کی خبر ختم کرد دا یوسف ختم دے نشتے روکتے و تے گرے بچو لار شئی واپس لار شئی ما تا کینئی ما تا ناس تے نسن جوڑی گی تا دے فریاد نسن جوڑی گی جدا سوشو دا سوشو ای آبنی آئے بچو زما اذا ابو لار شئی بتحسسو میوس امیوسفا نو تلاشو کئی لٹو نو کئی یوسف ورشئی یوسفو لٹو چرتا و اخی او درور داغ او گوری و لا تی اسو من لوح اللہ او من امید کی گئی دا اللہ در رحمتنا سلوی اختال دیر شو دا اللہ در رحمتنا نو میدا کی گئی ما حدیو ایرا اس پتے انو لگی دا دا اللہ در رحمتنا منو میدا کی گا اللہ نا سوال کوا اللہ تعالی دے دا ٹول و رک بچی پیدا کی او اللہ دے خپل کو سولا او خپل دروازو لراولی اللہ تعالی دے دا مور اپلار او دا نور و رشتہ دارانو زل چی دینو ڈاڈ گیرن او تسلی ورکی او اللہ دے والا دا ڈاڈ گیرن او تسلی دغی او سبب او گرزی اللہ دے طول بی گناہ سمر چی دی اللہ تبارک و تعالی دی خپلو کورن لپا خیر راو رسی اللہ دے کی او اللہ تے اسو من روح اللہ او من امید کے گئی دا اللہ دا رحمتنا زکا چی اللہو یکنن شانداد لا یہ اسو من روح اللہ چنن امید کی گی دا اللہ دا رحمتنا اللہ القوم الكافرون مگر آقوم چاہی انکار کون کیوی دا اللہ دا رحمت او میرا بانئی دا اللہ دا رحمت او دا میرا بانئی نا چکم من کر دی آغی با دا اللہ دا رحمت نا امیدہ کی گی مومن مسلمان چی دا آغا عقیدہ پا دی دا چی اللہ دا رحمت نا مالک دی آغا دا اللہ دا رحمت نا امیدہ کی گی اللہ رب العزت ذکر کئی دی یعقوب علیہ السلام بچی واپس لارل مصر تا چرال الاوکل دیوسف سخر او رسیدل نو فلما دخلو علیه بسر کلا چی دیدن نشو دا غصخا چرال الاوغت مخامخ شو اغوت او قتل لا قرونو چی دی برال الاغب او قتل لا غزر بروچت شو زر بروچت شو وختل به چې دیتا او ای زمرور مخزان باندې ضبط کړو ځان نخ کارا کو قالوا ويدي ايها العزيز اي عزيزا عزيز به د مصر وزیر اعظم ته وي ها مشر خاص ته وي مسنا واهلنا الضر ورسيد مونغا مونتا او زمون خاندان تا غم پریشانی اے عزیزا زمون ټول خاندان په تکلیف شو پلاروان شو چرور دران ایسار که لویا مسئلہ پیدا شوا زمون پلار چی دنو پریشان شو و سر ټول خاندان پلاردان شو نو دایو فریادو کاغتا حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ وائی چه د حکمران او د مشر مخ کې چې دینو دی مخ کې با په عجزۍ خبره کې متبری باندې کې چې څو ځاخټیک د بس زو تاسو به وګورو سبا وګورئ چې وګورئ نو بیا سالی داسې دي. حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه خپل واقعه ذکر کوي دې ځای کې اغه وایزه ټول ډیرې کوم مالته کاروبارو وای ما با ما خدان یو آیت د قران وی داغه درس پمې کو زما او داغه چم د خلکو جګړه شوا اغه وی دا قران بنوای ما ولې بنوام وای زما یو ملګری او داغه محله اغه بناسو د درې کسان به نور ناسو جرنل سے به وتوی وی ډیر تکړه سړی او تورډيري کې ډیر بادر سړی او اگر هغه خلکو ته وی څه چلې هغه ورته وی دی به دا قران وی وای وی ولی به نه وای هغه ته وی راځي زما جمعات کې دومره یې سلا زخپل جمعات کې دیوال کوم بس مونږ به هغه کې وو دا جګړه شو زما او دا غی او دا جرنیل سیب دا خپل و خلکو سره جگره شوا چه جگره اون خدا وی جرنیل سیب برمند نکرا او دروازه بند کرا ای ما چی یو خدای مونگ سلور کسانیو او اغا طول ما اللہ را داس مصیبت دو که و اغل اللہ تعالی وی بردی ورکلی و وجوده او ډیر نر بادر سړی او چې یو کس به ونی ولا فیوچر به کا او چې اخلاص به کنه وو کسان به غي غردوري و داسې او یک څوک به چیرنه په دروازه ورتل نو دروازه والا پسې به ورته او ما ته وی چې جی رام به کېږي کوم میراب کې ودرېگا وی چې سوري دي او یو خلک رال دروازه باندې زورونه کوي هغه زنجیره چولې دي څوک هغې ته پرېږدي نه چې بعض خو یو کس رانی وي او داسې را خلاصوي نو اوه کسه پې نور غورځوي ته غوسه درې کړه خلک ما چې جامعین صاحب څه مصیبت دې جوړ کړه وی دې کې چې دی نو چا دروازه کو لاو کړه وی دې یو لګېدل لاړ رپورټ یې وکړه چې رپورټ یې وکړه تاڼېدار راغې او مونږ ته یې کړی واچولې مونگ سالور کسان پاعت کلو که روانیو اچه مجستیت للالو وی ما جرنیل سیب داده جی جرنیل سیب برسه چی ده اکرل خو مجستیت مخی با خبری نکه وی چه ولی منو کم وی چه تبا نرمیو که ما وی چه گور ادا کار زما ده خبری بنا کلتی وی ما ته وی چه نا تبا کمزور خبرو که وی ما ته وی چه کتا خبره که نو بیاز در نمخلوم وی چه ستا خواه دنو وی چه منگ لالو مجستیت تا مخامخ شو وی مجستیت خبر شروع کلا چه دا سی باوکم آغا سی باوکم ولی دادی شوی دی وی ما و دا جسی بیو خبر اوکم وی چه آوکا ولی بنکی وی مای چه دا تا پوسو کا منگ تا خو تاندار ات کڑی واچولی ارائیستو خدای نه دا ته پوسو کا چې دای سو کسان و مونږ سو یا غي خدا سوچو چې مونږ به و چې مونږ ډیرو یعنی مونږ ټوله محله یو دا دوه درې کسان دي نو وجه سیر بو وجه دادا تو طول خلقو در بجانگی نردی حق دے دے مایشی جی دینا دا بو سوکا چی دی سوکا سانو مونگ سو وی آئی وطوی جی جی مونگ سو سلویخ کسانو دا پینزو دے ما وطوی چی رجی اس خبر آو کم ویچی آو وی ما چی جنگ جوڑ چی دے پینزو کسانو او دے سلویخ تو دا پینزو با دیر وحل خوڑلی او کسلویخ تنوی پینزو دے مای چی گورا والو مونگو خوڑل او اتکڑی مونگ تا پرتی دی وی تاندار تاوی چی لرکتی نوی دا اتکڑی وی مای چی نجی لگوارو کرو خبر بلا کن وی چی سو خبر اکی وی مای چی دین تا پوسو که چی جنگ پسو وی اغیی تاوی جنگم پسو وی رچیارا جی دے زمانگ پا جماعت کے قرآن درز کے مونگو تو جنب ایکے رچو وارے گا وے مجستے آن لگتے ہوئے تانے دارتے چوا چوئے دے ٹوڑتا ات کرنے روانے ہم کرنے خلق چی دینو قرآن ہم قرآن نم خلق باندھائی اراغلی دی او پر یاد ہم کئی رچوا چوئے دے ات کرنے وی آغا تانے دار رچیارا جی دا خودیر کا سان دیو داوڑیر اگرانا ما ته وی چو خبر اورا قران باندې سره دی جانګړ چې زبر دی علاقه کې ماجستریټ هم چې کوم ځای قران بیانې الته بیانو او چې چاره د پورته وکړل بیا ما ته خبر کو زه به خبر والم او دې دې به شو ځای وي سړې سړې باندې ویناګانی وته وکړي بیا غیدا سرونه کته کړو ار دفتر نه بهر راوتل جراوتو میما جامعه سے دے جامعه سے بدری دل ذرا توام چه حکمران سرا خبر پاجزئی کوا تا با اس موتبری کرے وا مولا بذکار کتلے ہو تا با اخپل زورو را دا مجسٹیٹ مخیم اس کولا اما تے اے چه سبت او ما دا جتا کے دمرا چل لے اما چه نکنا حاکمان سرا با خبرا پا نرمی بانی کے نو وچی آئی که مانو سر خبر اکی نو پا نرمی بانی کو زکا چی زور و سر اکی نو بیا بچی دنو تا نقصان رسی آغی رالل اوی اے عزیزا مستنا و آهلنا الضررو او رسید منگتا او زمو خاندان تا تکلیب غم پریشانی و جی نابی بزاعت مزجاتن اور اتل لوکل مونتا تا یعنی رالو تا تا تو پانگا کوٹا سرا یعنی دا مونج سرا اوڑی دی نو آغی بانی دا غلقی گی نا وچی سمونگ سا خو آغا طول ارس مونگ خرس کری دی آغا تال مونگ را اوڑی دی پا آغی مونگ غلق اوڑی دا نور زمونگ سا خسنشتی خدا سچ دی نو دا ستا دا غلقی کی مت نوی دا خو کوٹا پانگا دا پا دی سکی گی نا خدا زمونگ نوالا فا او بے لنالکیلا بس پورا راکا مونگا تا پی مانا دا دی پیسو دا دی پنجائی دا دی پا اندازہ مراکوا پا دی سکی گی نا او بیا و تصدق علینا او خیراتو گٹا پا مونگ باندی یعنی دا چه دی واغستل و پا دی دی سراک دا با دا سی لکا اسی لکا چه مونگ لها سراکی لکا تا یو سڑی تا وای چه ما سا خو دا غیو دریزر روپای دی او ما تا دا غنمو دو واتو منو پینزو منو ضرورت دی نکا دا درانا واغستا او دا ضرورت را لپورا کن دا با لکا اسی چی زکا پا دی خود ومن ام نکی گی ندا چی لگا پا ما بانی تا خیراتو گاتی ندا سی او خبر آگئی اکلا چی دا با تا پا منگ یو خیراتو گاتی و تصدق علینا او خیراتو گاتا پا منگ باندی احسان را سروکا اللہ یکنن اللہ تعالی یجزی المتصدقین بدلو اور کئی خیرات کا ان کو تا زمونگا بانے چی دے کم خیرات ہوگا تر دے بدلو با اللہ در کی منگا خیر بدلنشتے کیمہ درازہ نشتے د دې بدله به الله درکي. هغه چې کله داسې پر یاد باندې خبره وکړه یوسف علی السلام زړه را ډک شو، غره ونیو او نور تینا ضبط نکیده چه دارونا او پلار نور مزید پی امتحان کی واچوم. قالو اے یوسف علیہ السلام هل علمتم، آیا تاسو تا پتا دا کنا خبر خو یئی کنا پو یئی اما پاغس فعلتم چکڑیو تاسو بی یوسف آده یوسف سرا و اخیه او درور داغ سرا. پتر رتا کانا چه سمو کڑی دی اذا انتم جاهلون، کلا چه وی تاسو نا خبرا نا پویا وی اگر ورطا، چونکه اوز خو آغا وزیر اعظم بی بادشاہ دی رونا اولار دی و دا سے احالت کے چغت فریاد کئی نواتوائی و اذ انتم جاہلون، کلا جتا سنا پوائی اسنا چی دیو سا در ملامتشی دا یو بل غم پزلبانی والی اسنا چی نورا پریشانی زیادشی تا سوائی نا پوائی آغا ملرونو تا سو پوائی دینا جن سلب مداسکول دی جی دا واوری دل یوسف علیہ السلام تے بغور غور و قتل چه دے دین خو یو یوسف خبر دے یو مونگ خبر یو دا خو بل چاہتا پتا نشتے دنو قالو اوی دئی اانتا یوسف اینکا لانتا یوسف آیا یکنان تچیئے خامخا تیوسف دستی که وطا. قالوی انا یوسف زیوسف ما و هادا اخی او دا زمارور ده نخی وطا خودلا که دا زمارور ده کنا میره زیرون یو ستاسو ده یو مور دوا دا زمارور ده و هادا اخی او دا زمارور ده قد من الله علینا غم کویوی دزرنا دزین نبوج لری کئی یکینا احسانو که اللہ پا مونگ بانده کمال ده دی خبره کی دا خنوی وطا غمو نکی رورو مصر وزیر اعظم ده او پریشانه یار سبا ختم شی ننا قد من اللہ علینا یکی ننا احسانو که اللہ پا مونگ بانده دا خو مونگ یو دیر آده که ستاسو خدمتگار نیومیاش بعد با بیاوه که تاسو خدمتگار که نا آغا کٹ راوالا دید ایتا که و دا کرسی والا آغا دیتا که پرون دیوالا اوڑ پار کرده نن در بانی کرسی اخوا دی اخوا که تاسو خدمتگار تاسو بیلوس بیلوس چه ساسا رئی نو دا بیغرزا بیلالشا اچه زوا سر اینو بیا بی وادی بی لوز بی لوز نو بیا بی لوز تنا ما شا اللہ امیر القوم خادمهم دا قوم امیر آخو دا غی خادمی وی اوز خود که امیر شی وی آخو دا قوم دشمنی یو گاڑ را روانی سرباتی بی غر را غر را غر را مخ که تنا پولیس تیرا سو چل لی دا کاکا را روان دی دا اغا چه مونگ تا ما پا اجره که ناسو کتا اخپی بیرانه نیوله جستاز و خدمتگار جی دا اغا دی وی اغا سر خود کلاشن کو پی دی مشینان دی وچی دا خو خبر نی در دی کم نمره کرده کنا سمره دی کرده دی ولی اوٹوار کرده کنا آئیشا بسی ری او بیا سو خود جراتی کلاسی و تا وی داسی وقت که دا سے گاڑی والا ورکڑی چاہے کہ سپیڈ بریکر بانی اساری دل نی دا گو دا مونگ پہ چھے دا دا پزای دا دا غلق گول چھپای موٹر سیکل دینشی ایدہ دا سے گاڑی چې هغه له حکمخه له ګټره له کول سپیډ بریکر را لې غر دې غر دې غر دې هلکه له ګولې او اخلاصي داسه ها داشي او بیا چې دغه دای کې یو دوه وخت ولا غینو دغه د پاسې لیکلي بدست مبارک او کتا ها تخمینه لاګت دا ما دا روڈ می دل پوخ کو دا لارا می دل پخ کرا دا والا می دل پخ کرا دا می دل کالج جوڑ کو دا می دل سکول جوڑ کو دا ما دا ما دا ما او دا تج دا وزیر او دا تج دا سپیکر او دا تج دا وزیر اعلی او صدر وزیر اعظم دا چا ها دا ارزو خودا خود دا تج بکم غهدین و دا چا ادار چا پووتو نا ابل اسکلی کیاو انتخابی نگاو ما تیویدی کیاو سو خبری او کاما ازا وی آو مای خواب چود ریدا ما مای داد سڑی بارا کم سخی آلی چی تی پا دی اوگا دی کنو لی او آغا پور دی او شکور پروت پی او آغا شکور تلاس کیاو ایک پنزوس جوڑی او تالا دی نداز کیاو نوڑی در کیاو ایدا نوڑی اخرا نچی تا آغا نوڑی اخری ویتا وی سنگ خواگا دوڑی دا دا مارا واغ ستالا می درکرا نمائی دا دے ناز دا چا پوگا دے زما پوگا ناز دے اپور تا دی جرین لاس کر او مالا تینا یو نوڑی راگرا پا مائز با دے او دا پانزونس وار روڑی دا زما پوگا بانی را واغ استے نپا ما بانی زما احسان زبا دے آغا احسان چه کم ما پتا کرده نو لگه نو آغا احسان الٹا پا ماز با ده شیخ القرآن سے وی یہ زمانگا پوگا بانی ادری گی نو کوٹی توخی جی نو چه کوٹی توخی جی دا سکا تاو گوری وی دا خلق خودیر وارا وارا خکاری وی وی دا خلق خودیر وارا وارا خکاری تا تا وی منگ وارا وارا خکار پس بیا روخی جو نشاد غالب دردر کیلہ داری کو پڑ مخی با دیکھا تراولو دیا برا تخکارا یہ جدا خلق لویو کو وارو جدا لویو کو وارو اللہ دی منگا دی شرمخان نو ساتی اللہ تعالی دی حمدرد خلق دیانتدار خلق خدمتگار خلق دی اللہ مسلط کی پدے کوم بانے اللہ دی منگ دی شرمخان و پیشوگان نو ساتی اللہ دی کی اغیوی لقد من اللہ علینا یکینا نو احسانو کو اللہ پا مون باندی اللہ یکینا نشان دادی یوسف علیہ السلام وطوئی اللہ من یتکی یکینا نشان دادی آغسو کو چی یریگی دا اللہ نا چی زلکی دا اللہ یری خوف خدا لوشی دے چه دا سره دا علتنا یو لاک روپای راڑی اللہ سکره دا سی نیولی چه یا خدای دی سره با کم سا او یا اللہ که دی که یو روپای زایشانو بیڑا با می غر کشی دا کیامت پر از و ما سخچه دی دا او دا کم امانت پی او دا آغی علاقه خلق راغون که چرونو دا یو لاک روپای می دل راوڑی دی دا سی و موزون زای را تا خیی چی آغی که اولا گون دا سی بکی لانو خود الاؤٹ در کرده ده نیه در کرده گردهی پا خواگی گوره شو پیساون دلگی ورکا دا تا دا تول کوم مشر شوی دا دا کوم پنم دا پیسی رالی دا بر دی کوم نتا پوست که جسنگ چلوگو کوم مونگ دا سی آی های دا چه تری او پاگی یو لاک که خرورا یک دم دا تس زر چل زر روپی زمان شوی لیکن دا مارا ایسی ردا بکی دا ما کامیشن شو نو بیا سی این ڈبلی ہو وی زمان پکی جیدہ سی ہو کلا وی زمان پکی 8% دی ہو کلا وی زمان پکی 16% دی نو جیدہ آغای شوی نو آغا تین آغای وی و شل درہ تی آغای و آغستی پیتر درہ پا دی شوی کار شروع شو تینڈر شوی ری کار شروع شو دادو کم پی سی رو تی دی دادو کم پی نم رو تی دی دیتا رو گورا چه کار شروع شی اوورسیر راغی ایس ڈیو راغی ایکس این راغی لاغی اخپل اخپل ایسا دا نیوشل در آغی للاڑی سلیر در پا دشوی تیکدار سے خمبا سو باسی پکی کنا پسلوی او پیگو بے اللہ زر ازان تو باسی کانا سمرا پادشوی پی یو اللہ کے دیر زر روپی پادشوی ناغا با شگے او سیمٹ پا نلڑی را لڑی نا اولا گی دل سو داستا دو کوم ترکیتی کارون لپی سیرازی او دادا سی غیبی گی چرا دے کوم کار دا حالی دو خدای دی کتاب دا ناسی ہو ای دا کوم بخادر زمومی دا طول بد دیانت دی دی چرا دو کوم غلا کئی دے نبشے دے کوم دا سخیر ہو رسی دے دا سخیر ہو رسی ماتے ہو چائنا نے او کس راغے ماتے وے یہ زمان وزیر اعظم سے بلت راغے چراغے نو وے آغای تا ہاں یو کس وے چے پاکستان وزیر اعظم راغلے دا پاکستان وزیر اعظم راغلے وے آیو بلتا وے چے پاکستان کم زائے دے وے تارے پا گاوانڈیو نو وے شیرا انڈیا خبر وے چیدہ انڈیا کم زائے دا آغای دینا لدی خبر چے پاکستان کم زائے دے انڈیا کم زائے دا افغانستان کم زائے ولے بس آغای خپل کار سرا کار دے کافر دی بیڑے غر کرا و اخپل کار سرے کار دے بس اخپل کار گئی یا جوج ماجوج دے خوش پا کم کار ہوئے ورولا گئی نو بس اگر سر ران خطی نو کس ما تیوے طول عمر گرمی و بس کی نمائی دنیا کم گرمی دی اول کم گرمی دی یہ ترما دی و زقی و چو ساعت پیرشی دا سیوڑو کی خونی دا غلے اگر ڈکی و دا سی مائی دنیا کم یخی و بون اس کلے اول کم دا غصی حال دینو دا مسلمان دی دلتی دا یخ یخ یوبدی او شربتی دی او سدی او سدی او سدی او دا اللہ تعالی مہربانی خودی خونا شکری گئی کنا دی خونا شکری گئی اِلَّهُ مَنْ يَتَّقِ یقیناً شان دا دے چاچی اروکڑا دا اللہ نا ویصبر او صبر اوکا پا امتحاناتو کی ازمائشتنو کی اچھی دے صبر اوکی کنا لوگوں نے کہ زلرہ ٹول کی او زلٹین کی ویصبر او صبر اوکو فإن الله یقینا اللہ تعالی لا یضیع اجر المحسنین نزایا کئی اجر دنے کو کارو دنے کانو خلقو اجر اللہ نزایا کئی اگر جدا سو کا دل کہ دیکھو اللہ پر دیر خزا ساتھ لے دے دیکھو منگا کوئی تا گردو لے ہو رکڑے ہو منگا کالو اے اگئی تلائے قسم پا اللہ لقد آسرک اللہ علینا یقیناً غروالے درکڑے دے اللہ تعالیٰ تاتا بمبانے تب اس اللہ غرکڑے نو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے مدعی لاگ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے سچ اللہ واڑی آگا کئی کہنا آگا کی گی اللہ وختل چی سب بدا سی کی گی نو کئی نا کئی گا نا بالکل لا کی گی دا سی تا اس خلق چی دنو ازر لن تنگی زنگیو مل کرد چار سا دی وی جی پلانی مولانا سی افتا میوی چی مولانا شانومان بچا پی جانی وی چی سو وی ما تیوی چی شانومان بچا پی جانم مولانا شانومان بچا نی پی جانم مات موت و مات شاؤن الا ان شاء اللہ رب العالمین دا ہو دا اللہ کار دے پدی میں خبر کے دل نہیں پکار اس خبر دا مولانا سر وزب قبر کے اوپر آخرت کے نخلا سے گم رما دی نمل را مولانا میں میں شد پارا کٹ گئی یو ناپو انسان دا اللہ پہ توفیق بانے دا اللہ کتاب تناس اللہ دے بس ماں محروما کئی نہ نورا علامہ و مولانا و ڈاکٹر و پلانے و ڈنگلے و آخوا دیخوا واللہ باللہ سمت اللہ کپدے القابات و پدے الفاظبان خوشا لے گم یو دا اللہ نمی سوال لارے چھے اللہ جدے عظیم محفل و دا عظیم کار نمی اللہ محروم کواما فخیر دے خیر دے ہو گئیم جامل بس صرف دا پردیوی و اللہ ردے کارمی محرومہ کوا چاہتا میں اللہ مختاجہ کوا ما بس دا خبر اللہ